الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ولقد فاز المتقون يقول الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات الآية وأخرج الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى وأخرج الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال المدينة حرم ما بين عير وثور من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا واتكف إسلام أما بعد يكم شكر الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة متمرت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جنبلا موانزو لمهم nakuhusieni bila kuisahau nafsi yangu suala kubwa na adhimu nalo si lingine ni jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala kwa hakika wamefuzu na kufaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa taala amesema Allah subhanahu wa taala hija ina miezi maalum Hija ina miezi maalum. Kama ilivyo kawaida, tunafahamu ya kwamba miezi ya hija inapofika, basi watu hushikamana pamoja kushughulikia la haji, kujiandaa kwa wale wenye uwezo kwa ajili ya safari hiyo ya haji. Kuelekea katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nyumba ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka kwa ajili ya walimwengu kwenda kuizuru nyumba hiyo, waikusudie nyumba hiyo kwa ajili ya kwenda kumtakasa yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kumdhukuru yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa ajili ya kumtukuza yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala akaweka mawakiti ambazo katika mawakiti hizo atakayefanya safari hiyo basi itakuwa ni miongoni mwa safari alizoziandaa na akaziruhusu kupitia kitabu chake na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Na wanawachuoni wakazigawa mawakitul hajj katika sehemu mbili, wakasema mawakitu zamania wal mawakitu al makania. Pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala al hajju ashhurun ma'lumat, kwamba hija ni miezi maalumu, hapa Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akitufafanulia na kutuelekeza al mawakitu al zamania. Lakini mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam akatuwekea mawakitu zamania, akatuwekea mawakitu makania, kwa maana ya kwamba mtu atakapofika karibu na maeneo ya jumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika sehemu hizo mtume sallallahu alayhi wa sallam akaelekeza watu wakifika maeneo hayo waweze kuhirimia na kuingia moja kwa moja katika ibada ya hajj. Miongoni mwa wakati hizo mtume sallallahu alayhi wa sallam wakata li ahli almadinati, aliwawekea watu wa Madina miqati yao kuwa ni Dhulhulaifa au Abar Ali. Sehemu hii ndiyo sehemu ambayo watu wanaokusudia nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenda kufanya haji huwa wakifika hapo wanahirimia, na tayari baada ya kuhirimia wanakuwa wamekwisha ingia katika ibada hiyo. Ndugu wa Islam, kwa kawaida wengi katika Waislam hupenda kukusanya safari hii ya hija pamoja na safari ya kuuzuru msikiti wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Lakini pili, kwa sababu katika mji wa Madina ambao ndio mji unapopatikana msikiti huo, kadhalika kuna miqati ambapo watu wanaweza wakaanzia ibada yao hapo na kuelekea katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hili amelieleza mtume sallallahu alayhi wa sallam na akaliruhusu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam akisema katika hadithi ya Abi Huraira kwamba la tushattu rihal illa ila thalathati masajid, hairuhusi watu kufunga mizigo wakakusudia kusafiri kuelekea katika msikiti wowote ule duniani isipokuwa yaruhusiwa kufanya hivyo kuelekea katika misikiti mitatu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema Masjidul Haram, msikiti mtukufu wa Makka, idi hadha, na msikiti wangu huu, akikusudia msikiti wake wa Madina. Kisha akasema wa Masjidul Aqsa, na msikiti wa Aqsa uliopo Palestine. Hii ndiyo misikiti mitatu ambayo ameturuhusu kipenzi cha umma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam watu kusafiri na kuelekea katika msikiti huo kwa ajili ya kwenda kufanya ibada mbalimbali. Hivi ndivyo ambavyo tunapata katika mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Tukajikuta katika safari hiyo tunachanganya na safari ya kwenda haji, na hii ni kwa sababu kuna sehemu ambayo tunaweza kuanza safari yetu kwa kumfuata mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pale alipotuwekea miqati ya Dhulhulaifa kwamba twende tukafanye hayo kisha tuyatekeleze yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametuamrisha, pale ambapo tutakapokuwa tumefika katika mji huo wa Madina tuyatekeleze, ikiwa ni kufuata mwenendo wake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ikiwa ni hivyo basi, inafahamika kwamba mji wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni katika miji mitukufu duniani ambayo ameitukuza Allah subhanahu wa ta'ala, kautukuza mji wa Makka kupitia Ibrahim na kautukuza mji wa Madina kupitia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hadithi ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu alladhi akhraja al-Imam al-Bukhari fi sahihihi والإمام مسلم في صحيحه ثم صلى الله عليه وسلم نسمع المدينة حرم مجي ومدينة نمجي متكوف ما بين عير وثور كتكات يمنم وعير أمباو أبو كتك جهة الجنوبية وثور أمباو ملمه أبو كتك جهة الشمالية كتك أبان وكسيني kuna huu mlima ambao ndio mwanzo wa haramu al-Madani, na katika upande wa kaskazini kuna mlima wa Thawr. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaweka mipaka akasema kwamba kati ya mlima huu wa Ir na mlima huu wa Thawr katikati kuna haram. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaeleza masharti ya yule ambaye atakayeingia katika mji huu mtukufu wa Madina. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema man ahdatha fiha hadathan, yeyote ambaye atakayezusha ndani ya mji huu uzushi wa aina yoyote, atakayefanya maasi ya aina yoyote, atakayefanya fitna ya aina yoyote, kama walivyosema al-a'imma minhum al-imam an-nawawi fi sharh sahih muslim wal-imam ابن حجر العسقلاني في شرح صحيح البخاري باسم تومي صلى الله عليه وسلم أنا سيما من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله. ييوتي أتكيفاني معصية, ييوتي أتكيفاني بدعة, ييوتي أتكيفاني فتنة إك سببش فتنة هيكم وديك دام أكفاني معصية معصية أنباية سببش yule aliyefanya maasi hayo kupewa kufanywa haji. Fa alayhi laanatullah, mtu huyu ni juu yake laana ya Allah tabaraka wa taala amemlaani mtu huyu. Wal malaikatu kadhalika, malaika wamemlaani mtu huyu. Wan nasu ajma'in, na watu wote pia wamemlaani. Anaendelea kusema mtume sallallahu alayhi wasallam la yaqbalu min yamati sarfan wala adla, Allah subhanahu wa ta'ala hatakubali kutoka kwa mtu huyu sala za faradhi wala sala za sunna. Kuonyesha ya kwamba hii ni tahadhari kwa mtu yoyote anayekusudia kuzuru mji mtukufu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Anatakiwa awe mutaaddib, anatakiwa awe mutamassikun بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو نادب نمجه. لكن كذلك أو من يكشكمانا نمنندو صحيح ومتوم ويت محمد صلى الله عليه وسلم مصبابكنا خبر زيت ومتوليزا متوم ويت محمد صلى الله عليه وسلم فيولي أمبايتك يتنبليم نمجه كيش أكاو هان أدابو كيش أكاو نمزوشي kisha akawa ni mtawabishaji wa fitna katika mji huu, kwamba atalaaniwa na Allah kadhalika malaika na watu wote. Kwa hizi ni miongoni mwa adabu ambazo anatakiwa mtu aliyekusudia haji kupitia katika njia hii ambayo wanaopita watu wengi ya mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili aweze kufanya ihrami yake katika abara Ali au miqati Dhulhulaifa akiwa katika mji huu, anatakiwa awe ni mwenye adabu na awe ni mwenye kujizuia kuleta yale ambayo yamekataliwa yametahadharishwa na mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد واتكفوا الإسلام أما بعد يكم شكور الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma kipenzi chetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kuna mambo takriban matano ambayo wameyaeleza wanawachuoni ambayo yanapendeza kwa yule ambaye atakayezuru mji mtukufu wa mtume sallallahu alaihi wasallam kuyafanya. Mustahab, yanapendeza, na kadhalika ni miongoni mambo ambayo aliyasema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kadhalika ni miongoni mwa yale ambayo aliyafanya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinyume na mambo haya, ukifanya ukiwa unakusudia ibada ndani ya mji huu tuliokwisha utaja katika hutuba yetu ya kwanza, utakuwa unafanya bid'a, utakuwa unafanya bid'a, unamzushia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Katika mambo hayo, jambo la kwanza kwa mtu ambaye atakayekwenda Madina, ajitahidi asali sana katika msikiti wa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, kwa sababu kufanya hivyo jikusanyia fadhila ambazo huwezi kuzipata fadhila hizo katika misikiti yetu hii ya kawaida, labda ukiwa katika msikiti mtukufu wa Makka. Na hii ni kwa hadithi sahihi ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwahu, kwamba sala moja katika msikiti wangu huu ni bora kuliko sala alfu moja ambazo mtu atasali katika msikiti usiokuwa huu. Yaani ukisali katika msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ili mtu akufikie kwa sala yako moja, yampasa ikiwa umesali sunna asali sunna alfu moja, bali itakuwa hiyo moja yake ni bora zaidi. Na yampasa ukiwa umesali faradhi katika msikiti wa mtume, naye asali faradhi alfu moja, bali faradhi moja ya msikiti wa mtume ni bora zaidi. Kwa yampasa kwa mtu ambaye atakayezuru mji mtukufu wa Madina awe ni mwenye kujilazimu zaidi nafsi yake kusali katika msikiti huo, kutokamana na hizo fila ambazo alizozieleza mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na katika msikiti wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, ndani yake pamoja na ubora huo, kuna sehemu ambayo imepewa ubora zaidi, ala wa hiya raudha. Sehemu hiyo ni sehemu inayoitwa raudha, na hili pia limethibiti kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, fima akhrajahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anasema baina ya nyumba yangu na mimbari yangu kuna raudha, kuna bustani miongoni mwa bustani za pepo, kuna bustani miongoni mwa bustani za pepo. Wakasema wanawashuoni kwamba ima iwe ni moja ya maana mbili, ima maana ya kwanza ni ainun intakala min ad-dunya ila al-janna, ni sehemu ile aliyokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akikaa na masahaba wake wakifundishana na kuelekezana, ni sehemu imehama kutoka duniani kwenda wapi? Kwenda akhira. Au iwe maana ya pili ni kwamba matendo ambayo yaliyokuwa yakifanyika pale ni matendo ambayo ni sababu itakayoweza kumpeleka mtu katika pepo ya Allahu subhanahu wa ta'ala. Kwa ikawa inapendeza kwa mtu yoyote atakayekwenda kuuzuru mji wa mtume sallallahu alaihi wasallam na akaingia ndani ya msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kufanya ibada humo, ajitahidi kwenda katika raudhatu min riyadhil janna kufanya moja ya ibada katika ibada, imma kusoma Qur'an, imma kusali sala za sunna, imma kufanya azkari au kufanya mengineyo katika mambo ambayo yanapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wakasema wanawachuoni ama sala za faradhi utatakikana uelekee mbele ili uweze kusali sala katika safu za mbele, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza kwamba khairu sufufi rijali awwaluha, kwamba khairi ya safu za wanamume ni safu za mwanzo. Hii ni sehemu ambayo inaingia katika fadhila zinazopatikana kwa yule ambaye atakayeuzuru mji wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kadhalika kwa yule ambaye atakayeuzuru mji wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, yustahabu lahu, inapendeza kwake yeye ziyaratu qabri rasulina sallallahu alayhi wa sallam wa sahibaihi alladhi huma Abu Bakr wa Umar radiyallahu anhuma wa an as-sahaba ajma'in, inapendeza kwake yeye azuru kabri la mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, kadhalika makaburi mawili ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam ambaye ni Abu Bakr na Umar waliokuwa wamezikwa jirani ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Hii ni katika jambo ambalo linapendeza, upite pale umsalimie mtume kwa kusema assalamu alayka ya rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayka ya Aba Bakr, assalamu alayka ya Umar, na uendelee mbele kutoka katika mlango ambao unaelekea huko ambako unakoelekea. Na imekatazwa na wanawachuoni kusimama pale na kuanza kuomba mtume na kuanza kuwaomba wale masahaba, kwa sababu jambo hilo ni jambo la shirki. Kwa hiyo inatakikana kufanya hivyo kwa sababu ni jambo alilolipendekeza mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Pamoja na kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam jambo la kumsalia ameliweka wazi na akawaruhusu watu wamsalie popote walipo, na Allah subhanahu wa ta'ala amelithibitisha hilo pale aliposema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu ay sallu mutlaqa, popote mtakapokuwa sallu alayhi wa sallimu taslima, enyi mlioamini msalieni mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Hii imewekwa ala wajhi islah. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hilo akalifafanua akisema inna lillahi malaikatun fil ardhi sayyahin yuballighuna anni assalam, hakika Allah tabaraka wa ta'ala ana malaika ambao wanarandaranda katika ardhi, wanazunguka katika ardhi. Hao malaika kazi yao huchukua salamu ya kila muumini anapomswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, anapomsalimia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfikishia Mtume sallallahu alaihi wasallam pale alipo. Lakini utakapokuwa pia umefika katika maeneo hayo, tunasema kwamba imesuniwa kwamba ni mustahabu laka kwenda kumsalimia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wala isiwe ndiyo kawaida yako, na kujitahidi kuchunga adabu mbalimbali za kuto kufanya zahma, za kuto kutoa matusi kwa mtu ambaye atakayekukanyaga au kusukuma, na mambo mengine yanayofanana hayo. Katika mambo ambayo yamesuniwa pia katika mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa yule atakayebahatika kwenda katika mji huo, ni kuzuru makaburi ya Bakia, ambapo hayo ndiyo makaburi ya masahaba na makaburi ya matabi'in na makaburi ya tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum ila yawmina hadha. Ndiyo makaburi ya masahaba na waliowafuata na waliowafuata na waliowafuata mpaka leo. Ikiwa Allah atachukua roho yako huko, amekukadiria usafiri uende ima ufanye haji uje Madina, au kabla ya kufanya haji ukiwa katika mji wa Madina, ukifa basi utaziko katika makaburi ya Baqi', ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akizika masahaba zake hapo, alikuwa akiwazuru masahaba zake. Mtume sallallahu alayhi wasallam amewahi kuwasalia hata wale ambao aliyokuwa hakuwasalia kwa dharura katika makaburi hayo, ikiwa ni dalili ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyo ya kwenda kuzuru makaburi, pamoja na kwamba hili ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam huko nyuma alikuwa amelikataza, lakini limekuja likathibitishwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kuntu kad nahaitukum an ziyarati alqubur al'ana fazuruha fa innahu tudhakkirukum almaut, hakika nilikuwa nimekukatazeni kuzuru makaburi, sasa hivi ni ruhusa, nendeni mkayazuru, hakika jambo hilo linakukumbusheni nyinyi kuhusiana na swala zima la kifo. Ndugu Muislamu, katika sehemu ambayo pia yapendeza mtu kwenda kuitembelea, mtu kwenda kuzuru, ni sehemu palipojengwa msikiti wa Quba, msikiti maarufu la Masjidun Ussis ala Taqwa. Ni msikiti ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliuanzisha, misingi yake ilikuwa ni ya uchamungu, msikiti wa mwanzo katika ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kujengwa ni Masjidu Quba. Alakad sabata ani nabii sallallahu alaihi wasallam fima akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yamshi ila masjid Quba mashiyan wa raqiba wa fi riwayatin kullu sabtin mashiyan wa raqiba, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakwenda kuzuru msikiti wa Quba kwa mguu na kwa kipandwa kila siku ya Jumamosi, kila siku ya Jumamosi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya hivyo takriban kilomita 4 mpaka 5 kutoka katika msikiti mtukufu wa katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na msikiti wa Quba. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatembea kilomita hizo kwenda katika msikiti huo. Kadhalika imethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba amesema, man tatahara fi baitihi thumma ata masjida Quba'in fasalla fiha salatan kana lahu kaajri umra, kwamba yeyote atakaye chukua udhu akashika udhu akajitaharisha nyumbani kwake akatia nia kwamba ninakwenda msikiti wa Quba, alipofika huko akasali sala yoyote fardhan au nafla, ima iwe ni sala ya fardhi au iwe ni sala ya sunna, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kana lahu kaajri umra, mtu huyu atakuwa na ujira kama yule ambaye aliyekwenda kufanya umra. Hizi ni thawabu za mtu ambaye aliyetoka nyumbani akiwa na tahara kuelekea msikiti wa Quba. Jambo la mwisho katika mambo ambayo yamesuniwa na ni mustahabu liman zara madinata rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni kuzuru makaburi ya shuhada Uhud, kadhalika kwenda kutembelea mlima Uhud. Kuzuru makaburi ya shuhada Uhud, hivi alikuwa akifanya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, lakini inaingia katika umum ya hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ambayo tumeitaja anifan, kwamba tunaruhusiwa kwenda kuzuru makaburi ya Waislamu na wale shuhada Uhud, min badi aula. Lakini pia imethibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa siku moja na Abu Bakar na Umar na Uthman juu ya mlima Uhud, fahtaz mlima Uhud ukatingishika. Mtume sallam akautuliza akasema, uthbut ya Uhud, tulia ya Uhud, hakika juu yako kuna mtume wa Allah na siddiq wa shahidain, na mashahidi ambaye ni Abu Bakr, ambaye ni Umar na Uthman. Na hii inathibitisha kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akisema maneno ya baadaye, basi maneno hayo yanakuwa ni maneno ya ukweli, sababu kayataja maneno haya ya shahidain kabla watu hawa bado hawajafa katika sura hiyo. Kadhalika katika fadhila na ubora wa mlima huu imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu, kwamba Uhud ni mlima ambao sisi wenyewe unatupenda sisi na sisi tunaupenda mlima wa Uhud. Mlima wa Uhud unatupenda na sisi tunaupenda. Ni mlima uliopewa irada, ni mlima uliopewa matakwa, kwa sababu katika vitu jamii hivi vitu hazina irada isipokuwa vile ambavyo vilivyopewa irada na Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyothibiti katika lile gogo la mimbari ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya kubadilishwa na kulia mpaka kutoa mtongo. Ndugu Waislamu, mambo haya matano kwa ujumla wake ndiyo mambo ambayo ikiwa wewe unakusudia kufanya haji mwaka huu au mwakani au baada ya mwakani, na ukawa unakusudia kupita katika mji wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ihfadhi iwe kama hana yako, ili uyatekeleze uweze kuepukana na laana ya Allah, laana ya malaika, laana ya watu wote, kadhalika uweze kupata fadhila na ubora ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameweka. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuelezea kwa fadhila hizi zitakuwa kwa yule ambaye atakayepita hapa na akayatekeleza mambo haya. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.